अल्लाह की मस्जिदों को तो वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान लाए हों और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें और अल्लाह के सिवा किसी से न डरें। ऐसे ही लोगों से ये तवक्को हो सकती है कि वो सही रास्ता इख्तियार करने वालों में शामिल होंगे।